أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلة جسنو تربرام ngi ñaanal sunu yenenbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dal nako yalla doli xewal te musal ko bokki julit yi ginaaw lolu ñu ngi and ak yeen ci téré yalla bi batay ñu tollu ci suratul nisa ñuy jël tay ñenti aya 163 164 165 166 ñenti aya yunu sunu borom di jangal juroom ben bir yoy bi ci ñeuk moy taqrir mabda'ul wahyil ilahi ci ay nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala def nuy saxalal ne mom amna lu mu wacce te muy waxam mu tuddé ko al wahyu wahyu lu yalla tabaaraku wa ta'ala di jox ab yonentam mu wacce ko ci ab yonentam ci source diine yi dafa am ñetti texte benn bi mu ngi tuddu al qur'an benn ba ngi tuddu hadithul qudsi benen ba ngi tuddu hadith an-nabawi sude biñuy tuddé alquran bom moy waxu yalla bu mu wax genné ko mom yalla wax ko daldi koy jox malaaka bu tuddu jibril jibril daldi koy indil yonentam muhammad sallallahu alayhi wasallam wal daldi koy indil kenn ci yonentam yi lolou moy wahyu comme niñ ko nara gisé légui légui ci ñël bénu ay yi nek suñu kanam kon wahyu waxu yalla la bo xamné mom suñu borom subhanahu wa ta'ala moko jox am ndawam pour mu indil ko benen ndawam moko jox malaika ndawam la mu jox ko yenent ndawam la yalla ko tan yoniko mu dess benen bi moy hadith al qudsi koku waxu yalla direct la bu mu jox yenent amul intermédiaire mom yalla tabarak wa ta'ala moko de ndawam lolou di tuddu yenent comme nim ko dewe yonnati wali sallallahu alaihi wasallam tudu hadithul qudsi mu dess benen hadith bo moy bo xamne yonnati moko genné ci gemiyam dal koy jotali jamni ñetti source yi moy source islami alquran hadithul qudsi ak hadith an-nabawi alquran nak moy wax yalla lolou moy ay yi dañuy ñew diko saxal ne yalla tabarak wa taala waxna waxam tudé ko wahyu muy alquran ñaarel bi moy awwalur rusul nuh alayhi salam wa akhiruhum muhammad dañ saxal tay ci ay yi nek suñu kanam ne yonent bi yalla tan yoniko muy yonent bu ñeuk ci jamni nuh la tuddu kon so dege li amna lu muy dindi ci sa ginnaw la muy dindi moy lan moy ña saxal ne yonent yalla adam moy premier yonent bu yalla yoni fi lo jang moy awwalur rusul nuh alayhi salam wa akhir muhammad njel benu yonent bu yalla yoni ci jam ñi moy yonent yalla nuh alayhi salam ki ci mujjé ñew moy muhammad alayhi salatu wassalam lolu ay dañu ñew diko saxal ñettel moy isbat sifatu kalamillah kalamun lillahi ta'ala ay ni jang tay dafa ñew di saxal ne melokan waxu yalla ah yalla day wax de kon yalla bok na ci melokanam yalla day wax ñun amuñu yalla ju muuma de waaw ñun amuñu yalla juy tuju di genn at bu nek ben yoon wala muy wax at bu nek ben yoon ñun suñu borom bi ñu gëm day wax waaw waxam moy alquran bi ñu tim mu nek ci sunu sunu kanam lele nga deg ci nit ñi ñu ne yalla waxul ken dara ngeen koy deg ah yalla defal ken dara ah gay yalla gay waxna alquran bi waxu gal la do xam la kon waxna dara kon dafa bok ci melokanu yalla yi moy yalla day wax jalla jalaluhu sunu borom ñentel moy bayanul hikma fi irsalir rusul mbok yi lan mo nek ci xereñ yan secret mo nek ci yalla subhanahu wa ta'ala yunni gi mu yunni yuninti dafa am hikma dafa am lutax yalla tan ay yuninti yoni len ci ñun hikma bi moy wa hiya qat'ul hujja 'ala an-nas yawm al-qiyamah ëll ken du am lay yawm al-qiyamah ken du fa nek nan waaw yow yalla bala nga ñuy door ba nga ñuy mbugal ba nga ñuy lak ak ño waron wax han yow yalla han da nga waron wax ne bëgg nga ñu jaamu la soñu ko waxon nak ba paré nak defnu ko nga dong ño wax dara waye xam nga yow yaangi ni waxo ñu dara ba paré leg yaangi ni nak dajalu ñu nak nan da nga yebu safara nak lolou yow mel xiyam kën do am lay lu tax kën do am lay est ce que yalla yonina yonenti yonenti leral nañ wala leraluñ wax nañ wala waxuñ jangale nañ wala jangale wuñ jubanti nañ wala jubanti wuñ bal sax yalla yamul rek yoni yonenti waye daf leen joxale ay tire yuy confirmer di deugal di wonene man yalla ma leen yoni yonenti yamuñ ci rek ci ñew waye dañu indal ay lettre lettre bo xamne day wonene nun ni yonenti yalla nu tan yoni ñu kon lool moy hujja yowmal qiyam ken amul lay li alla yakuna lin nasi ala allah hujja ëllëg yowmal qiyam ken du am lay yalla dalay ne kay taxon jaamu wama do fa nek na la man xaw mo ndam la mura jaamu do fa nek di wax yalla ne da ngay deg sax ëllëg wa safara buñ duggé safara ndaysan malaka bi nek buntu safara di garder di yimu ci gaay bu gisee mbolo mi ni ñu bare wara jëm safara ñom ñep mom day jommi xam nga lu mi wax alam ya'tikum nazir yin yin xana warate kan ñuul won misan nga deg wa safara qalu bala ah kay wallahi yonenti ñewon nañ qalu bala deug la ñewon nañ waye fa kazzamna nun weddi ñu du deug yalla waxul darab kon weddi gi ñu weddi yonenti mo ñu duggal safara weddi gi ñu weddi yonenti mo ñu alak kon ndeke yalla da yoni yonenti pour ëlëk kenn do am lay yalla dafa wacce téré pour ëlëk kenn do am lay lay jeexna ginnaw yonenti ak téré yi mbokk yi lol dañ koy jang ci ay nek suñu kanam benen moy shahadatu rabbi tabaarak wa ta'ala wal malaa'ikatu bi nubuwwati khatimil anbiya wa risalatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yalla sunu borom jalla jalaluhu borom asaman ak suuf dafa sedene mom mo yoni yonent bi di muhammad mom mo yonent bu mujj ci yonent yi mbok yi ndax yalla rek doyna sedde bi hmm yalla lu mu sedde doyna wala doyul bal malaa'ika dañu ñew di sedene yonent bi muhammad yalla ko yoni mo tej buntu bi amul benen yonent bi ñew yaana de lol yeb alquran jangale nako alquran jangene ne jangale na wahyu amna alquran jangale na yalla day wax alquran jangale na yonent yalla len di yoni yalla mo len yoni tere yalla ko wacc alquran jangale na yalla mi yoni yonent bi dafa sedene mom yalla ak malaaka yi ne yonent yalla muhammad yalla ko yoni moy yonent bu mujju bu ñew kon yeen wa senegal bu ngeen deggi amna benen yonent bu ngeen am ñu ngeen di deggal su ngeen deggé keneen feñaat ginnaw yonent bi ne man yonent la yalla ma yoni bu ngeen koy wax da tay amna kuma sétan ci facebook bi mu naan man may Ousmane ibn Affan ci facebook bi mok tunkara muneko ya Ousmane ibn Affan munewa ya Ousmane ibn Affan munewa ya Ousmane ibn Affan munewa muneko ndax yow mun nga seti psychologue naka wa musna seti psychologue kay dem na dalal xel dem na fan tunkara dag affaire bi loloy wour wa koku mom de yal nay mbokam djok non gis nga non senegal senegal mo graw sera na ngor tay ci facebook bi ben way bu ne lawul mahfouz mom lañ ko denk xam nga lawul mahfouz xam nga lawul mahfouz mom dafa yedima sa al lawhu al mahfouz lan moy mahfouz han mi senegal ngay deg même porte qui ku nek lu neex nga wax ci dina bi non ben way neena senegal bu ngeen eppone 15 millions ni bu ngeen nekone milliard comme sinway kon da ngeen di détruire monde bi mu wax na deug sénégalais buñ amone buñ nekone 20 millions rek dinañ détruire aduna bi la ila mi ak ñoo deuguer fit wala ki ñu mëna man may Ousmane ibn Affan suba man la may Zou Nourani ma dikat mu ne Macky Sall moy xawma kan amna ben way bu ma de neen moy Macky Sall xala lool rek ñene ñi de ñoy ñëwaat am ngeen deg ñu naan wahdatul wujud waye boko teggon ci xam xam sax mi am ñu xam dañuy mandi ba paré dem télé dañuy tukh yamba ba ne tat ex télé di gis ay étoile wa ni gis na yalla man rañaan na say rañaan ñaata fan la mu ne ay minute 5 minutes la rañaan ci sama kawla la ma yalla jël yu ma kaw asman ñu wa ni sa ku ci bawul yamba bi lu ne di ko wax billahi yamba bi ku ko ci bayiwul di nga xeyne ma yalla nan yalla won deug mu wërsegal ñu top elen yalla won neen mu wërsegal ñu sori juroom bennel mbokk yi ci liñ wara jang tay moy ma hawal qur'an min tashri' alquran dafa ëmb ay atté alquran bi ñew rek nek téré buñ wara barkélu téré buñ wara sango téré buñ wara naan téré buñ wara diwo téré buñ wara raay bal alquran dafa ñew ëmb ay atté at-tashri' wama damahu bayna daftayhi min ma'arif wa ulum ak li nga xamne daf ko ëmb ci yenen xam xam yo xamne ci xam xamu aduna la yalla diñ ko jangal wala borom xam xam yi ne la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil ma'rifa wala al ma'rifa illa bil qur'an ken du mu na am pass pass weer lu nga am xel ken du mu na am xel lu nga am xam xam ken du mu na am xam xam du nga xam xal al qur'an al qur'an bu len yakar ne tere barkelu la al qur'an tere xam xam la te mbolem technologie so bi al qur'an fek ko ci te al qur'an bi limu wax lepp ray fek ne lol moy li am kon du téré rek bo xamné téré sharia la yam fa pour nit ñi yaakar né dafa ñëw julli wor joxe azaka jeex na dedet ngay dugg ci alcorane fekk li yalla di jàngalé lire nu muy dundé ci biir neeg ci biir yaayam nu mu fay dundé nu mu fay juddowé nga jàng gis geej ji li ci yalla di wax nga jàng gis montagne li ci yalla di wax nga jàng gis taw bi li ci yalla di wax nga jàng gis asman li ci yalla di wax nga jàng gis suusi li ci yalla di wax hatta sa bop yalla mu né wa fi anfusikum afala tubsirun yow sax sa bop rek ben way dima jangal da barki dem mune xolal meme yaram do ma adama rek li ci ñaar yi ci nek deux yi ci nek deux yepp tolo bepp bu ci nek ben ci digg bi la nek parti bu nek eppele wu ci moromam yi ci biti kuy weddi bëdi fu nek nga tolo ñaari paxu bakani fi nek parti gemi ñi fu nek so dagon nit nga xaj ko ci digg bi dina am côté bu am sikim am côté bu am sikim wala am côté bu am beut am côté bu am beut jumba fa la nek milier sexe bi fu nek milier ñaari sexe fu nek bi ci kaw ak bu yusuf milier li ci ben yalla ci digg bi la ko def allahu akbar wala ha ken wedi wude yalla ngok moy ngandumi yalla neena même sen bop bu ngeen xolé sen bop sax xamne ma yalla kon sunu borom ngor kon alcorane dafa eumb ay loi ay atté tumb xam xam mune ba pare ñew nak di sédé né yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ko yonni moy yonent bi mujj ci yonent yalla yi kon li mbokk yi ci teunk bu gat li moy li ñu wara jël tay dars mu tumb ñenti aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد ما بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سونو بروم ني إن من يلا جل جلاله بوكو نيهي مون إني bu ko nexé mune inna bum ci wax rek yallo nako mom jalla jalalu sunu borom ndax magayam bu ko nexé mune inna mom mo mag tol non aw hayna man yalla ma wahyu ma di al wahyu al i'lam moy informé at tashri al khafi moy ay loi yum wacce jox ko yenent bi war ñuko jotali wa wahyullahi tabaarak wa ta'ala ila anbiya'ihi i'lamuhum bima yuridu an yu'allimu bihi min umuri ad-din wa ghayrihi mbokk yi wahyu moy ay xabar ay information yo xamne yalla sunu borom jalla jalalu dafa bëgg nu dundé ko mu jox ko yenent bi pour yenent bi indil nuko deke sharia lan la du lenul aw dundin wu yalla bëgg nu dundu mu jox ko yonent ne ko yonent japp jotalil ma jaamine len li la bëgg nu dundé légui nak julit bi ne man sharia sama yonne ko ci est ce fasiyena nga dundu lu leer kon da nga naral nek ci mboy mboy gi ci all bi ba alku rek dé dem safara ndax yow da nga wara dundu ci leer li yuhlika man halaka am bayna wa yahya man hayya yalla neena kuy dund da nga wara dund ci lu leer kuy de nga de ci lu leer legi nak bo ne man leer gogu yalla wacce sama yon nek ci lo nara dund ci lendem nga nara nek ba de rek dem safara kon lolou moy wahyu wahyu moy lunu sunu borom subhanahu wa ta'ala indil xamal ko yonenti pour yonenti xamal nuko ci sunu mbirum diine lolou moy wahyu moy sharia kon suñ fi baye sharia wallahi tani alku aduna alku alakhirah sun fi baye sharia moy duñ xam nu ñuy takke sey lolo tax tay nga gis gaay ben way bu dajal ay xalé jigen rek dane ya samba ya samba ya samba bañ mat fukki yon mu ne sey bi dagan na dem len sey kep ku ñu tak sa sey te takke wuñ ko ci sharia sey bobu seyu njaalo la bu ba mu leer ñu bu baax dafa am ci sey ci sharia lu ñuy tuddé arkanu nikah ku ko bayyi bëgg yu yomb yi bëgg dugg ci ñi nga xamné xamuñu dara ci sharia wala di leen gëmlo né sharia du dara wala di leen gëmlo né amna lu gëna reuy sharia wallahi mbokk yi ba ngeen bayyi ko ngeen top lolu su ngeen dé da ngeen dem safara ndax yalla gisoon na bi ñoñu yoni wu leen ñoñu indi leen lolu ñoñu wax leen lolu yalla gisoon na leen fi xamoon na leen yalla xamoon na ne ñi bu leen yone dañuy falsifier sama yef motax waxu leen dara mu tan yonent yalla muhammad wala da ngeen ma bëgg wé dina yalla bi muy wax yonent bi xamul won ñoo ñu ngi fi waye doyu ñu yalla est xam nga ñun ñi tax yalla defu ñu yonent man ak yeen ñi tok fi xam nga tax yalla defu ñu yonent wolu wuñu buñu yalla wolu ñun ñi tok fi ñu leen dafa yonent waye yalla dafa tan xéet wi allahu akbar mu fekk yonent yi ño gën mu tan leen def leen ay yonent ginnaw yonent yi mu tanat mu fekk sahaba yi gën mu bol leen ak yonent yalla muhammad mo da ngeen deg yonent bi ne ma wata'atil ard ba'da al anbiya khairun min abi bakr ngeen deg yonent bi ne khairun nasi qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum ila akhiri li gën ci xéet bi moy sama xéet man yonent ay gis ngeen tay li ngeen gis ci dekk bi moy sanni sharia djel ay leneen façon julli façon jaamu yalla façon koor façon te yeb dafa wouté ak sharia te lepp lu wouté ak sharia ci islam lolou daganu lepp lu ci wouté ak sharia lu sharia ne ni lañ koy défé yow nga défé ko nenen perte nga ñent bi neena man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa rad wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu ba pare aya bi dafa wacc ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum wa radaitu lakum al islam al quran wacc ne wa may yabtaghi ghayra al islam dinan ah mu ngop kon leer na nañ mbok yi ñu lan yalla jubal inna man yalla awhayna ma wahyu ilayka ci yow muhammad gis nga joxogn bi fan la jëm ci muhammad inna awhayna ilayk man yalla mala de ma wahyu ci yow kama awhayna nakama wahyu won nakama de won ila nuhin jëm ci nuh ah li motax borom xam xamine nuh moy awwalur rusul luy sen dalil aya baangi ni waye est ce dafa tekki ne adama du yonent est ce dafa tekki ne sis du yonent est ce dafa tekki ne idris du yonent dedet nuh moy premier yonent bu xex bokale ndax adama bokale amul won comme li am ni amul won sis amul won bokale jamono nuh la yalla gis nit ñi di bokale yalla def ko premier yonent bu xex bokale kon nuh moy njel benu yonent bu yalla yoni bu wara ñew xex bokale ci kaw suuf jang ngeen ko yalla sax sar la ko utal suratu qala ya qaumi ibudullaha jamu len yalla bay len bokale bamou deme bagay lank sax ci sen bokale goudi ak beccak wote reño ñep assemblée générale ñep ñew tok ñu ne la tazaruna alihatakum bu len bay yalla yi ngay ñi gay yag nañu deugar bop de gis nga ñi li ñi wax dañuy soop bu len bay sen yalla yi motax dem dafa nurok tay yamuñ ci la gaay bu len baye yalla way dañu tuddu turi la tazaruna ha alihatakum kan la waddan waswan wa yaghus wa yauq wa nas bu len baye de nu nek ci di wote bam xamne mbir mi du dem bu talal yalla lay loxom ne ko yalla sonuna alf sana illa 50 aman djuroom fukki at yu manki touti nuh di wote ci tawhid munta am ben nit yalla mune dara gemul nu lul ben keur kon ñeñ deugar nañ bop de dal talal yalla loxo ne ko la tazar bu len yow yalla rabbi la tazar alal ard min al kafirin la yaram yalla bu fi baye ben keur yeberi bu fi baye sen ben keur ñep alak len bo len fi baye sax yu dilli ibadak yamu jile mune wala yaliduna illa fajiran kafara te sax gis nga ñi waxuma la ay yeyir wa bo len bay sax ay bandi lañuy jur katchur yefir encore reel yeb nu mu na ñaan de mo ra yowmal khiyam ndaysan bi gaay sonne daw ñew ci mom mune len man taluma len mané won rabbi la tazar ala al ard min al kafirin da yara lol la tal ndaysan wala yonent bi bu muy misal nit ñi mune nit ñi ndaysan ay nature lañ amna ñu melne nu amna ñu melne isa mune Abu Bakar mom ndaysan mu ngi melni Isa mune Umar nak yow yaangi melni Nuh yow aw non la de nit ñi non lañ mel am ñoom dañoo tang am ñu sedd ah jeexna kon suñu borom neena yow Muhammad malade ma wax ak yow comme ni ma waxe won ak nu du ñooñu rek de wan nabiyyin min ba'di ak yenen yonent yi ñew ginnawam ñom tamit ma wax ak ñom waaw yenen yonent yi ñew ginnaw yonent yalla Muhammad Nuh ñoo tamit yalla neena man ma wax ak ñom wa awhayna man yalla ma wax yu won ila ibrahim ci ibrahim wa isma'il ak domam wa ishaq dom dede dom ibrahim ishaq ak ismail kan mo len diou ibrahim lan lañ bokul yaay lañ bokul baye ño bok baye ha okay wa yaqub dom ishaq yaqub moy dom ishaq Yaqub mu ngi won dekk bu tuddu Faddan Aran. Papa mu ngi won dekk bu tuddu Kanaan. Bi papa yi nekk ci Sukrat. Woluko. Mom Yaqub mu wara joge Faddan Aran dem Kanaan bala mu yegg ci la fekk papa ji gañu ba ñu denc. Donc papa ji bokk nañ jamono. Ibrahim moy sen pap Ibrahim moy papay Ismail moy papay Ishaq Ishaq mo jur Yaqub Yaqub wal asbat mo jur Sidi al asbat moy awladu Yaqub domi Yaqubi ñata lañ ha ha fukki ño bok ndey bay ñaar ñoo bok ndek bay ñaar ñi kan ak kan la Yusuf ak Binyamin seen yaay mi ngi tuddu Rahil akala li ngeen daw qisasul anbiya mo la du ngeen ki gis ngeen ki du daw maram mom rek moy don ñi tof yeb gennu ak yeb di ngeen daw qisasul anbiya bay len daw darsi mercredi bay len daw gis ngeen say mo waxe histoire rek ki moy don parce que fekke nako gay ba len daw way gay ba len daw way wal asbat ak sidi moy domi yaqubi alayhi salam ndaysan mune wa isa ak isa ibn maryam wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman ñop ay yonent lañ yo xamne yalla daf leena wax yu dafa wax ak ñom wa atayna daud zabura yonent bobu tuddu daud man yalla mako jox tere bu tuddu zabur daud mom moy domu moy bayu sulaiman daud jangene histoiream mom mo rey wa qatala daud jalut mu ngok gis ngeen ñi ñep ay yonent lañ yo xamne yalla mo leen tan yoni leen nombre yonent yi ñaata lañ muna wa rusulan ak ay yonent yo xamne ay ndaw qad qasasnahum alayka dina lako waxna la diw ñi ñep ay yonent lañ ñom ñaata lañ yalla wax yonent bi alquran ci alquran ñaata lañ 25 wa rusulan ay ndaw yo xamne qad qasasnahum alayka netalina la len waxna la len sen histoire so ñew ci alquran nga fekk fa ñaar fukk yonent ak juroom yalla de yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam allahu akbar min qablik ñi la fi jitu won mune wa rusulan amna yenen yonent de lam naqsushum alayka deewuma lako waxuma len ñoy ñoy ñam bo len bole ñom ñep sen limu nek 124000 lañu amna ci ñu yalla wax yonent bi amna ci ñu yalla waxul yonent bi waye nombre bi ci hadith yi 124000 lañ mune wa kallama Allahu Musa takliman man yalla waxna ak yonent bu tuddu Musa ak wax waaw lol jangene ko ci qissatu tur sina Musa ba muy dox ba seen safara si fek mu ngi reer mune soxna si ak mbolo mi mu andalon imkusu inni ra'aytu naran tok len fi gis na safara bay len ma dem fofu mo wut fa xal wala ma fek fa nit mu orienté ñu mu ñe ba jégué safara si la la ko yalla wax ya Musa inni ana Allah ya Musa ma yalla yalla daldi wax ak mom ndaysan waaw waaw Musa Musa amna grade ku yalla waxal fa kallama Allah Musa takliman yalla waxna ak Musa ak wax Musa yamul rek ci daraja bi yalla wax ak mom waye xam ngeen ni Musa bokku na ci ulul azim minar rusul Musa bokku na ci grade yi mu tak bokku na ci asaman yi mu jël ci position yi asaman yi asaman yi ñaata lañ jurom ñaar Musa fan la fa nekké mu ngo ba paré gis ngeen yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy rañaan day ñew di delu wat ci Musa day ñew ci Musa Musa di waxtaan ak mom delu watal ci mbirum julli yalla mu nekk rusulan ay ndaw yo xamne mubashirin dañu ñew di begelat wa munzirin ak di xuppaté gis ngeen mission yoonenti ñaar kessela al inzar wal bishara dañu ñew di begelé ku jaamu yalla bu dé dem aljanna dañu ñew di xuppé ah kuma yalla nak bo moytul bo dé da ngay dem safara wa mubashirin di begel nit ñi jaamu len yalla bayi len tiaxan bayi len font rusulan ay yonent yo xamne yalla len tanal bopam ay ndaw yalla len baxal tagat len yar len ba pare yoni len ci nit ñi ñu nek ño xamne mubashirin dañuy begele ñom ñewuñu di wax ci seeni mbiri bop aw yonent yoy amul kenn ku ci ñew na ne gis ngeen man xam ngeen dama jégué yalla quoi yalla sama gaay la nga xamne grawul quoi bu ngeen ma reglel problème bi rek amul problème quoi dina wax ak yalla mu bal sax gis ngeen yonent yalla muhammad yalla bimu koy xup ci alquran yalla mu ne walaw taqawwala alayna ba'da al-aqawil la akhazna minhu bil yamin yalla neena muhammad alayhi salatu wassalam li ngay mag sama wax ji mala jox bo ci changé won ben virgule di la ne zecc ak sama loxo ndey jor bi da pare dag sa fut kala yalla di wal muhammad alayhi salatu wassalam kon kenen nak ba pare yalla ne ko encore ya ayyuhar rusul balligh bima unzila ilayk fa in lam taf'al fama ballaghta risalatallah mo na nit ñi ñaka jang alquran ci ñom musibe la senegal li leen nil musibe bi yeup mo ñaka jang alquran xam nga lu tax jang alquran dañ ko def téré barkelu a bal sax ñeen ñi dañu na rakal la rakal atarifuna rakal atarifuna rakal ayyuha alahbab ma mana rakal da tarifuna rakal ada andi sañu ada andi gawri so sotama sañu ko bimbi alquran ko sañu gawri ndi itama gay buñ neñu alquran rakal la moy alquran chox la chox dugub ji dindi nañ ko choxa fi dess est ce lol xel nanguna ko ak kefer wessul nga gëm ni alquran rakal kefer wessul lol légi nak bo gëmé né li rakala ndax diñ ko jang ndax diñ ko dund ndax diñ ko jëriño ndax lu mu wax doko def lolu moy wax bi doko musa def yalla ñu yalla musal ci wax joju borom bi néna ay yonent yo xamné mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujja ndax ëlëk yawmal khiyam jami yalla yi nit ñi duñu am lay ci kaw yalla lay gi moy lan yow yalla kat ñun xamu nu won ne dal la wara jaamu ba pare tay nga dajale ñu bu ñoo lak yeen preuve nga am yow yalla suñu kaw bané ñun jaamu la won yow yalla lu tax nga bu ñoo lak te yonne wonu ndaw waxo kenn li nga bëgg ah xana 124000 de doyna wala ëppuna yalla yëmul ci lool de bal defane wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xeb bu mësene ciëpp ci suuf ci lool yalla yonne na len yonent yëmul ci lool de mune wala qad ba'asna fi kulli ummatin an ya'budu Allah wa tanibu ta'ud ba pare mu wax yonent yoy lan moy seen bir rusulan mubassirin wa munzirin ah deug deug 124000 yonent doy nañ de doy nañ yene sa yalla yoni yonent ci ben jamono ben deuk nit ñi wedd ko yalla yoni wat kenen ba ñu nek ñett di dimbalante ci ben place duñ ci mun dara jang leen yasin dangalen sourate yasin di nga fek ay yenente yo xamne xola yalla day def renfort renfort ndeysan xola musa ak harun ndax fir'aun numu katchore yalla renforcer musa ak harun mais terewul wedd rek nit ñi lool moy nature bu ñu gëm weddi weddi te li ñuy weddi amuñ ci ben xam xam waaw weddi c'est weddi nak yenente yalla yi sunu borom ne ndaw yoyu ma len yoni ñuy warate ak begele di xupaté ndax nit ñi ëlëk duñu mëna am lay ci kaw yalla ba'da rusul ginnaw yonenti nit ñi ëlëk bu len yalla dajalé ba nit ñi bëgga wéddi rek yalla ñan lay wo yonenti tangen ci suratul muzammil yalla ne inna awhay inna arsalna inna arsalna ilayka kama arsalna ila fir'auna rasulan man yalla mala yoni nga nek ndaw comme nima yonne ci fir'auna ndaw waye fa asa fir'auna ar-rasul fa akhaznahu akhzan yalla waxna ci alquran ni euleuk yakunu rasulu alaykum yen de ngeen di sédé yenen ndaw yi yenen nit ñi yalla indi yonent bi mu sédé len ëlëk yowmal xiyam bu yàlla dekkilee jaam ñëpp day indi nit ñi nit ñi commencé weddi waaw yàlla yónni woon benn yonent yàlla du woo yonent yi le ummatu muhammad la ñuy woo yéen xeetu muhammad kaay leen ngeen seede bi yonent yi ñëwee ne yéen ñun lañu yónni woon ci yéen nit ñi ne yónni wuñ leen xam nga am na différence yonent yi nee na ñun lañu yónni woon nit ñi ne yónni wuñ leen woon lan moy leral lol yalla day wo xéetu muhammad kay len ngeen sédé digënté yonenti ak nit ñu xéetu muhammad daal di ñëw da waaw ñu né dañuy sédé né yalla yoni won na ay yonent ci yeen nit ñu né len fu ngeen ko xamé yena sop ñëw suñu ginnaw bëgg sédé ñu né waaw ñun xamoon nañ ko ci téré bu ñu yalla joxon mu tuddu alquran yalla waxon na né xéet yëp yoni won na ci ndaw est ce que tay ñu ngi di ko jang xéet yëp yalla yoni na len ndaw amul xeb bu musa nek ci kaw suuf ludul ne borom bi tabaaraku wa ta'ala yoni na len ndaw len war mbok yi sunu borom ne wa kana allah yalla mastadagn azizan di not ci nguuram hakiman di ko xereñ mom yalla tabaaraku wa ta'ala allahu akbar wa kana allah azizan hakima gis ngeen li mbirum werante la mbirum xulo mbirum dagga sante mbirum wax deug wax ëlëk deug gi fën lay fété motax gis nga lool yépp mu baña am yalla faram fanché ko léral ko ba ëlëk nit day muma du mëna wax dara motax wa kana allah azizan hakim tejj na buntu bi amato fo daw jëm kon ki def loolu ba mëno rëcc aziz hakim mune lakin Allah waye yalla mom yashhadu moy sede bima anzala ilayka li mu wacce ci yow mom yalla mokay sedel bofu li rek doyna ci taranga bu yonent yalla muhammad am yalla muhammad ñew na yalla mo yoni nit ñi ne ko yalla woni yoni wula yalla ne man doyna ci sede ne mako yoni lima wacce ci mom deug la doyna te bi du njel benu aya bu yalla wax lol de jangeen yalla mune wakafa billahi shahida gis ngeen di doyna rek jangene yalla mune shahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist doyna wala chaque jour nit ñi bu ñuy wéddi yalla moy wéddi saxal yonenti bi ne mako yoni yalla wona ci alquran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ni ngeen xamé seen doom yi ne deug la yene ko jur muhammad ngeen gëna xamné deug la yalla ko yoni bay di ngeena lank kon mbokk julit yi yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ndam bi mu am ku ñuul ak ku wex ku ñëkk ak ku mujj kenn du ko am alkane nak wessu nit ñi réré muhammad bakoy tekkale keneen wala ñeneen alkane wessu lool té tay légui lool waxew bo duggé ci internet bi gis wota kat yu bëss yi judd ñom ñep yonenti yalla muhammad lañuy diir mbag wota kat yu bëss yi judd yi ku nek di wax duggal ci facebook bek youtube di dir yonent yalla muhammad mbag te bu don ci dekk l'islam ñooñu dañ leen di ray bu yag di tag seen bari lañuy def waaw ndaysan tan lan yalla jubal lakinillahi wa yalla jalla jalaluhu sunu borom yashhadu moy sede bima anzala ilayka ci lim wacce ci yow lan la yalla wacce ci muhammad mune anzalahu wacce nako bi ilmihi ci xam xamam mom yalla lako wacce Allahu akbar ci xam xamam mom yalla la wacce tere bi ci yow mo da tere bi nek tere xam xam ndax kiko wacce borom xam xam la wal malaikatu malaikai yashhadun danañ sédé lol hatta malaikai dani sédé ne yalla jalla jalaluhu mo wacce tere bi di alquran ci yonenti bi Allahu akbar wa ku yalla sédé malaaka yi sédé ko su ko nit wédé nak dina am jëriñ ku yalla sédé malaaka yi sédé ko bu ko jinné yi wédé nak dina am jëriñ loolu la am ben sens wa mo da défendre yonenti bi sax diko défendre sax deug deug xana lu mën ta ñak la rek waye jaru ko sax dé ndax yalla défendre nako ba paré waaw ben yo xam ngeen yo xam ngeen yo bi dafa tak ci garab guuy gi ci suba la fi tak ngon jot muy naw mune goy ma ngi waja départ de sa reni samb ko ci souf jappandul bu deuguer ci souci bala may départ ngay daanu guuy gi nako bi ngay tak yeguma ko won de bi ngay tak sama kaw yeguma ko won sax nak a fi nga yenn man de yeguma ko sax lolou moy nitu tay yi wa bëgg la nga mu ci yeenu yalla muhammad pour siw amna ñu xam nak dañu bëgg siw han ndax bo waxé dara ci yeenu yalla muhammad lu jaadu rek da ngay siw ndax ñeppalay dégg dal way yeen dégen ci lim wax nga am ndam nak gaay commencé di dulu sa tour motax de lool rek motax gaay di ko way ñoo la gëna xam dëgg gi han mo da yalla mu ne wa kafa billahi shahida yalla rek ci bopam doyna muy sédé ne muhammad moko tan moko yoni moko def yonent bu muju ci xedwi kenen dotul ñew ginaaw yalla ko tan wacce ci mom alquran lo rek doyna meme malaika yi buñ ko sédul won sax wa kafa billahi zahira jeexna waw benn bis yalla dana won jibril pesel muhammad jibril yalla ñaar la koy pesse muné ko pesse ko juroomi nit jibril jël juroomi nit tek ci blanche jël yonent yalla muhammad tek ci blanche mu pesse hil bu pesse len mu fekk yonent yalla muhammad mo len gëna dis mune yalla ah ki de saway mo len raw mune ko pesse ko bi ashara mune wa wazantuhu bi ashara faraja habim mune zinhu bi 20 pesse ko ci ñaar fuk mu pesse ko faraja habim mu danel len mune ko jibril noppal lu sa bop buñ ko pesse won asaman ak suuf la raja habim muhammada du sen morom billahi wallahi ta'ala ha sen morom de raw na len bu yag wallahi lol gay nan do sen morom wallahi deug la billahi du sen morom muhammad du morom ken wallahi du morom ken motax yawmal khiyam mom lañu jox tiabi ci al akhirah mom moy ñeuka dekk wala am na ko ñeuka dekk mom lañu jox solo yere te mom dog nak moy solo yere amul kenen kuy solo yere yawmal qiyam kudul muhammad xana mo ibrahim ñeneen ñep dong yalla ko wax waxuma ko de la takhfa minkum khafiya dara du neubbu ndeysan yalla tok ba mu neex ko mu ne jibril demel ngay dil mu muhammad jibril wacc xamul fu bammel bi nek ndax suuf sepp ma sena mu delu ci borom bi yalla gisuma ko de ne ko delul so demé di nga gis ñaari lampe néon yu wex tal tim bammel bi mu ñew seen ñaari lampe yi di leer Allahu akbar projecteur yi leer wex tal mu ñew feug digg bi kong kong kong kong kong yent yalla na muhammad ne kokal la mu ne ko jibril lu xew mu ne ko ñewal wi sa borom mu ne teul genn ci suuf sikim bi tak suuf fi chat jibril fakhas ko ne ko ni suuf ci di wad Allah akbar kay wi sa borom yowmal qiyam jonna kérok yowmal qiyam bu nit ñi sonné ci kan lañu dem dem nañ ci nu ndax mu ne ci dara mu ne dem len ci ibrahim ñu dem ndax mu ne ci dara dem len ci musa ñu dem ndax mu ne ci dara ñu dem ci isa ndax mu ne ci dara mu ne len dem len ci muhammad bi gaay ñewé ci mom ne ko saway son nañ de mu ne xaar len ma ñew allahu akbar xaar len ma ñew la wax mu ñew ci kanam yalla daal sujud yalla mu ne ko irfa ra'saka was'al tu'ta wasfa tusaffa sigil yëkëti sa bop lu xew waxal ñu déglu la laajal ñu jox la so ramo ñu jox la kok muhammad dong moko am kon mbokk yi lool moy dar ci tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh